من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ومواقع ذكر كي شعيب عليه السلام جدا پیغمبر الله يا دو قومون ترا لگلیو مدینوالا چې د خپل قوم او دویم دی قوم ته چې اصحاب الایکا چې په ځنګل کې اوونو کې آباد وي. یا جدا جدا قومونه دی ابن کثیر وی او د دوالو عذابو جدا جدا او مدین والاو پا حق کی قرآن کریم دا زلزلی ذکر کرلیو چفا غزاتهم الرجفتو او دا دی قوم پا حق کی دا عذاب ذکر کرلیو یوم الزلہ چی دا برینا دا وریزینا باران شو دا اور پا دی حلاک شو. شعیب علیہ السلام د نور انبیاء او پشانتی هغه سي قوم ته دعوت ورکي او اصلاح کوي او په خپل بیان کې د هر خبره ذکر کړي دي. امید داوی د عقاید اصلاح کړي ده هم د اعمال هم داوی د معاشري خپل معاشره خپل کاروبارونه سمکه یو بل سره دوکې مکوي په مالونو کې فساد مکوي په زمکه کې تقریر کې خپل ټول خبر را جمع کړی تکذیب کړو بڼوالو خلقو اصحاب الایکا زنګلوالو خلقو د پیغمبرانو ینه د شعیب علی السلام اذ قال لهم شعیب الا تتقون کلا چوی دی تا شعیب علی السلام ولین یریګه دلانا اخوهم یزیو جنته ویل چې خپل قوم بینونو انور حکمت بید اللہ پا دے کی چدا خوہم مانا خمون حرزے کی دا خیر خواہ کردی دا او پیغمبر دا ہر چا خیر خواہی دا غپا کی خپل او پردے نئی او ہر یوی اللہ تتقون تاسو کدا اللہ یارا نشتا دنو ذکا گمراہ اے زګدا الله د قهر او غضب لایق یې الله نو یریګې دا اصل شی دی. انی لکم رسول امین بشک دو تاسو د پاره پیغمبر یم امانتګر اوم په دې مسله باندې دی کې بخیانت نکوم اوم تاسو په نورو امانتونو باندې مالونو باندې فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ زما دعوت قبول کئ زکا چړي رسان دې دوه خبرې دي دلانه يرو کې چې دې ته توحيد ویل شي او زما تابعداريو کې چې دې ته سنت ویل شي ذکا اللہ ویلیو سورہ انعام کی چلی کلن جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا داری امت تفارما دا دو طریقی دا نجات نازل کری وی یو تا شریعت تو یو بلتا منہاجوی نمونے جداو یو تا توحید وی بلتا سنت وی فلتا تعبیر تا نپدی سرکڑے دے فَتَّقُ اللَّهَ وَاتُوِعُونَ اللہ نو یری گے دا حق دار پتا سبان دے او دا سیر چی لائق وی دا غد ذات سرا او زمان تابداریو کے پار عمل کی او پار قول کی چیز سویم نو دا دین دے چیز سکوم نو دا دین دے ذکر دا ہر پیغمبر قول او فعل دا سنتی کنا وما اسألکم علی من اجر او نغوانم ستا سنا پدی خپل خدمت باندی پدی خپل محنت باندی ساجر و عوض کار سم رضان کلوم دا اللہ دا رضا دا پارے کلوم ارسم را کار کوم فی سبیل اللہ کوم وما توفیقی اللہ باللہ سورہ ہود کی ویلو چکا تاسو گورے ماتا تاسو مام حیران یہ شیرہ دے استڑے کی گی نا او نور کار نشتا دا دنیا ناغوی چی دا اللہ مالا توفیق را کردے کارو نٹول دا اللہ دی زما خپل ذاتی سا طاقتا و قوتا و زور نشتا دار حق پرست توفیق پا اللہ باندی نگوانم استازونا پا دی باندی سا عجر او عوضو ندی عجر زمان مگر پر عبد مخلوقاتو عجرونا و سوابونا غور کئی دغسی دی دنیا حفاظت و تربیت اللہ کئی چدل تیرا لدہ اسرا کڑی گا نا او چاہتا ہے نیم محتاج کڑے نو قیامت کیوں باغا راکی کنا مدبل چانا سو ضرورت چھ دو گختو دو تمہیں او دا سری دا خدا انبیاء و ترتیب و دا دعوت حوصول یہ پیش کرل دا ملت ابراہیمی نو اس داغی قوم پا عیوب باند بحث کی چه قوم تاسو کې عیبونه دي چې دې عیبونه په ژوند دې هم د دنیا ژوند قوم خراب شي او آخرت قوم تباہ و برباد شي او فل کیلان پورا کوي پیمانه زګا وخت کې بعد وړه قسمه چلی دو طول هم او پیمانه هم او پیمانه آسانه و یو لوی لوخه وی جوړ کړو او ری کې با کډړې راتلو کډوراتلو پس هغه په یو اندازه پیمانه کوله اړو بول چې دا زور شو دا زور شو هغه سانه وا ناری کې هم خلکو نقصان کاونو چې ځان له پیمانه کول د پاسه یو پیو خیول او چې بل لبه ورکول نو مور کو سره به برابر کړه ریټه کا شو کنه وو نو یو شی دا غید نقصان نو د ظلم نه خالی نو کنه او فل کلا پر ورکوې پیمانی ولا تکونو من المخسرین او مکی وے تاوان کون کنا او دا نقصان کون کنا دے او سر ذکوی قرآن حری او جملہ کی مقصدی او حکمتی چی او فل کے لے ہوئی پورا ورکاوے هغه دا خدای مونږ ته وی چې لکه تاوانو کې خپل نقصان کې خپل چې د په خل باندې مونږ عمل کوو او د پرای باندې نو هغه کې هم مونږ تاسو نه پاتې کیږي. شعیب علیہ السلام وی دا اوف الکیل مانا دادا چولا تکونو من المخسرین نقصان مکو اے خلق سرا دا سی پورا والے میں مراد دے دا نچی تاسو اغیل دا پاسا پی ورکے چخ پل تاوانو کہنا پل تاوانو مکم اے او دا غی تاوانو مکو اے ولا تکونو من المخسرین وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي پټنډې نیغه دغه هغه زمانہ کې تل دغه سیوا ډنډې به پکې یو پله چابړې بل پله چابړې وسومشتا او اصل طول هغه دی چې هغه کې چې خدای او غلطی ناراضي نو په دې کې به موږ کمې زیاتې کوو د کانو په لحاظ سره سپک او درن. شعیب علیہ السلام ته نه خبر کنا چې دا کارونه کوي. ولا تبغض الناس اشیاءهم او مکم خلق لرن سامانونه او مالونه د دې معاشره خراب کړی ده. کاروباری خلق ہے تجارتو ندیستاسو اولا دل بکڑیر پورا گٹا در کئی اتازو بخپل اخپل نقصان او تاوان کوئے چی بیا بدا کاروبار خراب شینو او تش دا کاروبار نا بلکہ حدیث کی رازی چی سوک تول او ناب کے نقصان کئی باغی خلق باندے اللہ خپل بارانونه بند کی یا ملک کدا قد سالی اکثر راضی. نولی دن سر نقصان کوئے. ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر دے پزمک کی فساد کون کی فسادو نے ڈیرو دغم چیو بل دروی پا مالنو کی تاوانو نقصان نکول دا امو چیو وقت کی لوٹو ننو دا نوٹ چیو تاوی کنا اخو اصلی پیسی وی کنا دراہم او دنانیر سراو سپینو نگور دا کار بے کو جی چا بڑی ری جمع کلی ناغا بے نیمولی بیا پمین بے نیمولی نبس آو بیا کوٹا شوئے نو نبا لگے دی دا سمر خلقو تا نقصانو دا اموی داوی یو فسادو اوصل فساد یہ داو چو شعیب علیہ السلام تا خلق نپری خودا لارو کے بناستو چو سوک براتو میلما نغبه پوکاو چې ته مدین ته دی او یره دې مدین کې اوسړې دي دماغي توازن یې خنه دي مداغه نزان ساتان شعیب یې نوم دی او د قصې نو قران دی واقعیا کې اوم ویلې دي مخکې چې ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله سورہ اعراف کے احد کی تیرشیو چې خلق په دلارو کې سلا کینه چې څومره لارې مدین تر اغلې پار لار کې سړې ناشتو او خلق به يرول خلق به واپس کول چې شعیب علیہ السلام له لور نشي او دغه کار نبی علیہ السلام سره کړو چه مکی تا سمر لار راغلی وی نداغی مشر دا مشرکانو ولید و یابل اغم خلق تقسیم کڑیو کنا چیرمین سیبو او ٹولی لاری بندی کڑی وی چه سوک رازی انو تدق سوائیں چه دی مکہ کی او سڑے دے محمد یا نم دے ورداغه نظام ساته اغل ذیکو اول به ستا ته پوزو چې دا غنوم به واغست نو او به ټاکاو واپس به کو ای چا وای چې زما سکار دې نو به غن نظام ساته تر دې پورې چې نبی علیہ السلام کله هجرت وکړه مدینه ته نو چې د مکی د خلکو په مدینه کې کوم خپلوالي رشتہ داری و ناغي پسې لاړ زومره په درانه واخه او پیټي په سر پروتو مدینه ته خپل خپلوانو لاړ او یوازې مدینه کا په لور سره بنور کلی طائف و غیره ناغي ته هم لاړ او خپل خپلوانو ته وی چې ګوري د دې لپاره هم کړهو کړه دې تکلیف کړه دې سفر کړه دې چې دا سړی دلته تاسو سره نږدې راغی نو اوس به تاسو خرابې دا هغه وخت نه دا خبر را روانه کنه وی خلق خرابې نو دې لپاره رالو چې ګور ځان ته نه ساته ها دې ته قران فساد وی سمره لوی فساد دی چې څو بندیان محرومه کې د الله د لوی نعمت نه او د الله د پیغمبر نه زمره لوی نعمت په دنیا کې وي ناسل فساد داغي دا او ښا ځکه سورته هجر کې بیا رااله کما انزلنا علی المقتسمین الله ویلی عذاب په نازل کوم لکه ما چې نازل کو په خلق باندې چې لارې تقسیم کړې وي شپارس لارې وي شپارس تنه ولا کتلیو کنه ان چې نه ډوډۍ نه تنخوا زبردستی وکړه او کینو لیبو نلاره بولې زتوې چې دې زمانه نخلاصيږي دې باندې عذاب راولما نو بیا ویلی چې دا شپارس واړه تنه چيو هغه خلق نظر کې ساتل یو پکې دغه سي په خپل خواخه او په خپل کټ پوزینه دې مړ چا کې با کانټلاله نو دا مرز دا واخناو بیا بنه کېدو فراکی دانه وو چا بس چلو کو چا بس ټول مردار شو په دې طریقه باندې کمان ذلنا للمقتسمین مگر دې پزماکه کې فساد کوونکی واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين او یریږه دا ذاتنا چې تاسو یې پیدا کړی یې او هغه قوم نالم بني ټول د الله پیدایش څومره لوی نعمت د الله تاسو له موجود درکړې غیره موجود ورکړو تاسو هم پر نعمت باندې پوره کړی او غيوم قالوا انما انت من المسحرين وي قوم د شعيب عليه السلام نیتو مگر د هغه چانا چې جادو او سحر پکړی شوی انما انت من المسحرين بشک تو دا خلق نه چې خوراک کوي دوه مطلب وو ته په خپل خوراک کې ته څنګه پیغمبر یې لکه صالح علی السلام ته چې ویلو وما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر بندا زمونږ په شان نو ته څنګه پیغمبر شوې امونږ نشو زمونږ اوستا فرق څه دی وان نظنك لمن الكاذبين او یقینا چې مونږه یقین کو پتا باندې چې دا دروغجن نه وي ان یا په خپل معنا سره دی ته تحقیق د پار راضی نو ډیر تاکید دې پدې کې یا په معنا د نفی سره دی او لمن الكلام په معنا دی الا مونږ نور یقین نکو پتا باندې الا مگر دا چتډیر دروغ جنګي لمن المكذبين لمن الكاذبين هر پیغمبر ته دا خبره کړی او پاغي ډیر غران لګیدا فاسقط علينا كسفا من السماء که هم خات ځان ته پیغمبر وایي نو راوګرځو کوم باندې یو ټوکړه د اسمان نه ان كنت من الصادقين کچریت درشتینو خلقنا چتوی اسمان برا پریوزی قیامت بئی اس پمون باندیو ٹکڑا راو گردو دا بستا دا پیغمبر تصدیق شی قال ربی اعلمو بما تعملون اوی شعیب علیہ السلام زما اختیار نشتا زدہ کارونا نشم کولی پما با امسا گمانو دا خو زما دا رب کار دے دا خو خوخه دا رب زما خپوی گی پا عمل چتا سوی کوئے نو که اغو گختنو یو ٹوکڑا نا چی دیر با در باندی رو بردی اغستا سو پا عمل باندی خبردار دے استا سو عمل لدی تقاضا کئی چی عذاب در باندی راشی همونگا با سوال کو چی اللہ مونگتے نو ساتے تن چی اللہ پیغمبرانو سبیاوی لیو کنا فَكَذَّبُوهُ دَرُغْجِنِيَ كَشْوَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ پس انی ولدی لرا عذاب دروزی دسوری یا عذاب داغیر وزی دوریزی سخت گرمی رالا قدی خلق بانده کورونو ته منډې کړې ناغه بټای وی نو بار را منډې کړې دې کې وریا زرا ده برینا په یو ځای باندې مقامی شو او درې ده تھوره تھوره وریا کړی ټول دا ویلان درا جمع شو چې باندې اړین الله په مهربان چدا خو اللہ مون باند رحمو که دیر روی رحمو او جسنگا طول راجم شو داغی دلان دی نوور پی ووری دا باسم تو زلزلب هم پی راغلی چگب هم پی والی شوی زکا جی عذاب پی وقام رازینا بیا یو عذاب نی کنخا خلقوی آواز پا که هم که داو زمکا هم جلقی داو اسمان کې مغرار و تلله د قهر او غضب خو بیا سه امتحاني انه کان عذاب یوم عظیم بشکوا د عذاب د غیر وزلوی ان فی ذلک لآیه یقینا پدی واقعا کې ډیر لوی عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر پدی کې مؤمنان وتصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تا ان ربك لهو العزيز الرحيم او بيشکه رب ستا ذات ته زور اور دي غالب دي زبردست دي کله چې پل دشمنان نسی کنا ډېر په سختۍ سره رحيم ذات ته مهربان ذات ته رحم کوي په خپل بنديان باندې نو تاسو با سوال کوئی چی اللہ مونگ دا خپل قهر نبچ کی مونگ دا خپل عذابونو نبچ کی مونگ بانده خپل رحمو کی استاد رحیم صفت سوال کو چی اللہ مونگ تا پده خپل رحیم صفت بانده توجہ کی او مونگ دا قهر و عذاب نو ساتی او بیا خاص کرو ننشپخو ډیر الله تجلل پکار دی او نفل کول پکار دی چې الله سبحانه روزنه قبل 11 مې جوړن کې چې دا مخلوق تبا کیږي او ریتیږي په دې ګولو کې دا سمعمولي خبره خونه ده وسمره چې الله تسوال او جوړاو کې نو ان شاء الله چې الله رحم کوي والے چې بنده حسن اس کنه اګه ووټ استعمال وینوم د انیت کوي چې الله زموږ په دې کې هیڅ نور مطلب نشته او چې زموږ په دې ملک کې امن راشي امون غزدي ګرو جاړې نه بچو او د دې ظلمونو ناو چنه د چا جان ته امن دی او نه مال ته امن صرف په دې نیت باندې نو ان شاء الله چې الله وبکه خیر او برکت واچي واخر دعوانا تاسو نو سوراله کې ځای ما